بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ اصلی تدبیر امساک 12 کی اس کے سبب کا ازالہ ہے، یعنی حق تعالیٰ کی ناراضگی کا علاج کرنا. وہ علاج یہ ہے، ماضی سے استغفار و توبہ اور آئندہ کے لیے اصلاح. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے بارش بند ہونے کا علاج ذکر فرمایا. اگر بارش بند ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا کہ بارش جو بند ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کی ناراضگی کی وجہ سے بند ہوتی ہے، اس لیے ناراضگی دور کرو پھر بارش ہو جائے گی. ناراضگی کیسے دور کی جائے؟ پچھلے گناہوں سے توبہ کی جائے، آئندہ گناہوں سے احتیاط کی جائے. گزشتہ گناہوں سے توبہ کی جائے، آئندہ گناہوں سے احتیاط کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بارش عطا فرمائیں گے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ بارش کا بھی علاج ہے اور آخرت کی ترقی کا بھی علاج ہے، آخرت کی ترقی کی بھی تدبیر ہے. آخرت کی ترقی کیسے ہو؟ گناہوں سے بچے اور پچھلے گناہوں سے توبہ کرے، نیکی میں ہمت کرے، کوشش کرے تو آخرت میں ترقی ہو جائے گی. جی ہاں. اور دنیا میں بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کی آسانی بھی دین کی وجہ سے ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. دلوں کا اطمینان یہ دنیا کی آسانی ہے. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ ذکر اللہ سے. ذکر اللہ میں پورا دین آ جاتا ہے. کلو مت اللہ فہو ذاکر، جو بھی اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے وہ ذاکر ہے، وہ اللہ تعالی کو یاد کرنے والا ہے. یاد کرے گا تو اطاعت ہوگی. اس لیے ذکر پورے دین کو شامل ہے. ذکر پورے دین کو شامل اور ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، دلوں کا چین حاصل ہوتا ہے. اس لیے جو چاہے کہ دنیا میں آرام سے رہے وہ دین کی پابندی کرے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. ایک شخص بہت دعائیں کرتا تھا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے. آخر ایک دن خضر علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے آئے, پوچھا کہ کیوں دعائیں کرتے تھے مجھ سے ملنے کی؟ کہا کہ میں آپ سے دعا کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. انہوں نے فرمایا کہ یہ دعا میں نہیں کر سکتا, تم ایسا کرو دنیا میں تلاش کرو ایسا شخص جس کو کوئی تکلیف نہ ہو, میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس جیسا بنا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے, وقت مقرر کر دیا کہ اتنے دنوں کے بعد میں پھر آؤں گا, تلاش کر رکھنا کس جیسا بننا چاہتے ہو. اس نے بہت تلاش کیا, جس کو دیکھتا آرام میں, تو پوچھتا تو کوئی تکلیف, پھر کسی کو دیکھتا آرام میں, حال پوچھتا تو تکلیف. ایک سنارے کو دیکھا کہ بڑے اس کے نوکر چاکر ہیں, بڑا مالدار معلوم ہوتا ہے, اس جیسا کرنے کی دعا کرانے کا ارادہ کیا, لیکن کہا کہ پہلے مل تو لوں, اس سے پوچھ تو لوں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. اس سے ملا کہ میں تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں, تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نا نا, میرے جیسا نہ بننا, میں تو بڑا پریشان. میری بیوی بیمار ہوئی, خطرہ ہوا مر جائے گی, میں رونے لگا. وہ کہنے یہ جھوٹا مکر ہے, میں مر جاؤں گی تو تم اور کر لو گے؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں, میں اور نہیں کروں گا. اور اس کی تسلی کرانے کے لیے اس طرح لے کر اپنی خاص جگہ کو کاٹ ہی دیا کہ لو اب تو میں تسلی ہے کہ میں اور کوئی نکاح نہیں کروں گا. کہا ہاں ہاں اب تسلی ہے, لیکن وہ مری نہیں, وہ ٹھیک ہو گئی. وہ ٹھیک ہو گئی. اب یہ بیکار ہو چکا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئی. تب اس نے گناہ شروع کر دیے, نوکروں کے ساتھ برے کام شروع کر دیے. سنارے نے کہا میں دیکھتا ہوں لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں کسی قابل نہیں رہا, اس لیے میرے جیسا ہونے کی دعا نہ کرانا. تو بہرحال کسی نے کہا کہ تم اللہ والے ہونے کی دعا کرا لو, پھر سکون ہو جائے گا. اسے یہی دعا کرا لی کہ میں اللہ والا بن جاؤں, اللہ کا ولی بن جاؤں. یہ دعا کر دو تو اس کی تلاش سے ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی کے سوا اور کوئی بھی سکون میں نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم کو بھی اپنا ولی بنائے.